الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Bu kaçıncı dersimiz abiler? 8. Zemmu kasvetil kalp 8. dersimizde. Geçen dersimizde yeni bir konuya başladık. Dedi ki وَأَمَّا مُزِيلَاتُ الْقَسْوَةِ فَمُتَعَدِّدَةٌ اَيْضًا. Dedik nasıl ki kalbi katılaştıran unsurlar farklı farklıysa kalbin katılığını gideren unsurlar da aynı şekilde farklı farklıdır dedik. Bunlardan bir konuya başladık ama konuyu bitiremedik. Konumuz şeydi, Allah Azze ve Celle'yi zikretmek idi. Biz dedik Allah'ı zikretmenin iki anlamı var. Bir genel anlamı var, bir de özel anlamı var. Genel olarak Allah'ı zikretmek neydi? İşte Kur'an okumak, Allah'a dua etmek, Allah'ın isimlerini anmak. Hatta daha geniş anlamda emri bil maruf, nehy anil münker. Allah'ı hatırlatan, Allah'ı hatırda tutan her şeye zikir diyebiliyoruz. Unutkanlığın zıddı olan. Özel anlamda zikir ise Allah Azze ve Celle'nin bazı isim ve sıfatlarını insanın dili ve kalbiyle beraber anıp Allah'ı hatırda tutmasıdır dedik. Biz Kur'an okumayı anlattık sadece geçen dersimizde. İki de size şey yapmıştım, yer söylemiştim, okursanız iyi olur bu dersle beraber. İnşallah okumuşsunuzdur. Şimdi zikre devam ediyoruz abiler. وَالْاَصْلُ فِي اِزَالَةِ قَسْوَةِ الْقَلْبِ بِالذِّكْرِ وَالْاَصْلُ asıl fi اِزَالَةِ قَسْوَةِ الْقَلْبِ kalbin katılığını gidermede بِالذِّكْرِ zikir ile kalbin katılığını gidermede asıl olan delil قَوْلُهُ تَعَالَى Allah'ın şu sözüdür. اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللّٰهِ Onlar ki iman etmişlerdir. وَتَطْمَئِنُّ ve mutmain olmuştur. قُلُوبُهُمْ onların kalpleri بِذِكْرِ اللّٰهِ Allah Azze ve Celle'nin zikriyle. أَلَا دِقَّتْ اَذِنْ بِذِكْرِ اللّٰهِ Allah'ın zikri ile تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ kalpler mutmain olur. Dikkat edin, Allah Azze ve Celle'nin zikri ile kalpler mutmain olur. وَقَوْلُهُ تَعَالَى Ve Allah Azze ve Celle'nin şu sözüdür. Allahu Allah nezzele indirdi ahsenel hadisi. Sözün en güzelini. Yani Kur'an-ı Kerim'i kastediyor. Bu sözün en güzelini şimdi şeylerini bize anlatacak. Sıfatlarını anlatacak. Kitaben. Kitaptır. Müteşabihen. Müteşabih olan bir kitaptır. Burada müteşabihten kastedilen bizim Âl-i İmrân suresinde anlattığımız muhkem müteşabih değil. Burada kastedilen lügat anlamıyla müteşabih. Yani ayetleri birbirine benzer. Ayetleri birbirini doğrular. Ayetleri birbirini tasdik eder. Aslı neden geliyor bu kelimenin? Müteşabihin aslı. Aslı şebehe. Değil mi? Sonra ne olmuş? Teşabehe olmuş. Bu da teşabehenin ismi faili. Müteşabih olmuş. Tamam. Bu lügat manası kastedilerek kullanılmış bir şey. Yani ayetleri birbirine şebihtir. Birbirine benzer, birbirini tasdik eder anlamında. Başka? Methaniye. Methaniyenin aslı saniyeden geliyor, ikiden geliyor. Yani bizim bildiğimiz rakam olaraktan iki. Fakat burada ne kastedilmiş tam olarak? Tefsirciler kendi aralarında ihtilaf etmişler. Kimisi demiş ki methaniye yani zıt konuları alır. Hani ikili konuları alır. Tevhidi şirki alır mesela. İffeti zinayı alır mesela gibi. Ahlakı kötü ahlakı alır. Yani birbirine zıt olan şeyleri alır. Kimisi de demiş ki methaniye iki Araplarda tekrarda kullanılıyor. Hani mesela biz de ikileme diyoruz, tekrar etme anlamında. Tekrar anlamında kullan. Yani bu Kur'an ayetleri birbirine benzeyen ve önemli konuları sürekli tekrar eden bir kitaptır. Ki iki tefsir de vakada mevcut. Yani birbirine zıt konuları alıyor desek de gerçekten Kur'an birbirine zıt konuları alıyor sürekli. Çünkü bir şey zıddıyla bilinir. Yani aslını anlatırsın sonra zıddını anlatırsın kafalara daha güzel oturur. Methaniye, Kur'an-ı Kerim belki kitapların arasında en çok tekrar olan kitaptır. İçerisinde değil mi? Zaten hayrın yolu nereden geçer? Hayrın yolu hayrın tekrar etmesinden geçer. Yani hayır ne kadar insanın hayatında tekerrür ediyorsa o kadar insanın hayatında yer eder. Etkileri daha fazla kalıcı olur. Mesaniye de iki tane şey de yapabilir. İki tefsiri de zikretmiş olduk. Allah ayetleri birbirine benzeyen ve konuları tekrar eden sözün en güzelini indirmiştir. تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذ۪ينَ يَخْشَعُونَ رَبَّهُمْ تَقْشَعِرُ ne demekti? Binadan hatırlayan var mı? يَخْشَعَرَّ değil mi? Tüylerin dik, ürpermek. Yani daha böyle şey bir ifadeyle ürpermek. تَقْشَعِرُ ürperir. مِنْهُ ondan جُلُودُ الَّذ۪ينَ o kimselerin ciltleri ki, derileri ki يَخْشَعُونَ رَبَّهُمْ onlar Rablerinden korkarlar. Rablerinden korkanlar Kur'an'ı dinlediklerinde ondan ürperirler. Tüyleri diken diken olur. ثُمَّ sonra تَلِينُ جُلُودُهُمْ onların ciltleri yumuşar. Bu la neden geliyor? La ne yelinu telinu culuduhum ciltleri yumuşar ve kulubuhum ve kalpleri ila zikrillahi Allah azze ve celle'nin zikrine yumuşar. Bu mesela ayet-i kerimenin sonu methaniye kelimesinin iki tefsirini de beraberinde şey yapar, doğrular. Mesela örnek veriyorum. Bu ayeti şöyle tefsir etsek yanlış yapmayız. İnsan önce Kur'an-ı Kerim'den şirki ve şirk ehlinin akıbetini okur, dinler, ürperir, korkar. Tüyleri diken diken olur. Sonra Allah tevhidi ve tevhid ehlinin selametini anlatır. İnsan ondan sonra yumuşar. Hani kalpler dinginleşir. Vücut şey yapar, Allah'ın zikrine yumuşar mesela. İkinci olarak da mesela cehennem ayetlerini Allah anlatır. Cehennem ayetleri tekrar eder eder. Azap ayetleri tekrar eder. İnsan kötü olur, ürperir. Fakat akabine rahmet ayetleri, cennet ayetleri tekrar ettiği zaman bu sefer o vücudun şey hali gider, ürperti hali gider. Yerini sekinete, huzura, Allah'a yönelmiş bir hale bırakır diyebiliriz. وَقَالَ تَعَالَى Allah Azze ve Celle dedi ki أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ أَلَمْ يَأْنِ يَأْنِ'nin aslı ne yapıyorlar? Ana değil mi? Ana vakit girdi demek. أَلَمْ يَأْنِ vakit girmedi mi? لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا iman eden kimseler için أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ kalpleri Allah'ın zikrine huşu ile eğilsin. Huşu, haşa'a ne demek abiler? Haşa'a. Normalde Arap lügatında korkuyu ifade eden kelimeler var. Korku ifade eden mesela havf, bunlardan bir tanesi. Havf. Haşyet, bunlardan bir tanesi. Huşu', bunlardan bir tanesi. Mesela başka ne vardı? Rahbet, bunlardan bir tanesi mesela. Bunlar hepsi özünde korkuya delalet eden kelimeler. Fakat aralarında çok ince farklar var birbirlerinden ayıran. Mesela huşu korkudur. Fakat hangi korkudur? İnsanı sükunete götüren korkudur. Mesela namazda huşu diyoruz. Allah korkusundan dolayı insanın namazında sükunet içerisinde olması gibi. Haşyet korkudur. Fakat kaynağı farklıdır. Kaynağı ilimdir. Yani ilimin oluşturmuş olduğu Allah korkusuna haşyet diyoruz. Mesela havf mücerred korkudur. Yani ne sebebine bakılmaksızın, sonucuna bakılmaksızın o psikolojik ruh haletine, o hormona havf diyoruz mesela. Rahbet, saygıyla beraber ve insanı yönelten korkudur aynı zamanda. Yani hem sende bir saygı oluşturur, tazim oluşturur, hem de seni yöneltir. Allah Azze ve Celle'ye doğru götürür. Buna rahbet diyoruz. Huşu, insanı şeye götüren, sekinete, sükunete, saygıya götüren korkuya huşu diyoruz. أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا اَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ kalplerinin Allah'a sekinet içerisinde korkuyla, saygıyla eğilmesinin zamanı gelmedi mi? وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَحَقْتَنْ اِنْدِرْلَنَ yani Kur'an-ı Kerime ve Allah'ı zikretmeye karşı kalplerin yumuşamasının zamanı gelmedi mi diyor Allah. وَفِي حَدِيثِ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنِ اَبِي رَوَّاتِ مُرْسَلًا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اِنَّ هَذِهِ الْقُلُوبُ تَسْطَعُ كَمَا يَسْطَعُ الْحَدِيدُ اِنَّ هَذِهِ الْقُلُوبُ مُحَقَّقْ ki bu kalpler تَسْطَعُ paslanır. Üzeri örtülür. كَمَا يَسْطَعُ الْحَدِيدُ demirin paslandığı, üzeri örtüldüğü gibi. قِيلَ denildi ki فَمَا جَلَاءُهَا يَا رَسُولَ اللّٰهِ peki onun cilası nedir? Onu parlatmanın yolu nedir? O pası gidermenin yolu nedir? قَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ تِلَاوَةُ كِتَابِ اللّٰهِ وَكَثْرَةُ ذِكْرِهِ تِلَاوَةُ كِتَابِ اللّٰهِ Allah'ın kitabını tilavet etmek, okumak tekrar tekrar وَكَثْرَةُ ذِكْرِهِ ve çokça Allah Azze ve Celle'yi zikretmektir dedi. Tabi bu rivayet zayıf bir rivayet. Yani bu vermiş olduğu rivayet bize bu zayıf olan bir rivayet. Zikirle alakalı bir rivayet. Şimdi normalde abiler biz dedik ki önce hatırlarsanız geçen dersimizden biz zikir demiş olduğumuz zaman neyi kastediyoruz? Zikrin kaç mertebesi vardı? Zikrin kaç mertebesi vardı? Üç mertebesi vardı değil mi? Birincisi ağızla değil mi? Dil ile yapılan sadece zikir. İkincisi dille kalbin tevatu etmiş olduğu zikir. Üçüncüsü tedebbür. Yani hem manaları hatırda tutmak hem de beraberinde onların içerisinde tefekkür etmek, onların içerisinde tedebbür etmek. Mesela örnek olarak da ne söyleyebiliriz buna? Mesela diyelim ki ben Allah'ın hangi ismini zikredeceğim? El-Hamid diyeceğim mesela. Misal. El-Hamid ağzımla söylemem, Allah Azze ve Celle'yi zikretmemdir zaten. Ağzımla söylerken manayı da aklımda hazırda bulundurursam, yani Allah bütün dillerde kendisine hamd edilen, mutlak olaraktan hamda layık olandır desem bu iki. İkinci mertebe. Kemal mertebesi nedir peki bunun? El-Hamid, El-Hamid veya Subhanallah ve bihamdi, Subhanallah ve bihamdi veya Elhamdülillah diyorum. Üçüncü manu olarak düşünüyorum. Peki niye? Mesela benim hayatımda Allah'ın hamd edilesi şeyler nelerdir diye. Yani bir taraftan Allah'a hamd ediyorum. Bir taraftan zikrin anlamını aklıma getiriyorum. Bir taraftan da gerçekten neden dolayı hamd ettiğim üzerinde tefekkür ediyorum. Mesela işte Allah bana ilim okuyacak fırsat vermiş. Allah beni hidayet etmiş. İşte Allah Azze ve Celle'nin benim üzerindeki nimetlerini saymaya kalksam bitmez. Bütün nimetlerine nankör olmama rağmen bana bir daha nimet veriyor. Nimetlerini kesmiyor. Ben hata yapıyorum, o bana hatamla muamele etmiyor, affıyla muamele ediyor. Sürekli benim hatalarımın üstünü örtüyor. Eğer hatalarımla beni insanların gözünün önüne çıkarsa, belki insanlar benim yüzüme bile bakmayacaklar. Mesela bunları sürekli tedebbür ederekten, işte bunlar benim Allah'a hamd etmemin, ona elhamdülillah dememin şeyleridir, sebepleridir tarzında. Mesela bu işte kamil zikir olur. Mesela Subhanallah diyorum. Yani peygamber en çok üç zikri bize öğretmiş değil mi? Subhanallah, elhamdülillah, Allahu ekber. Bu üçü zikirlerin arasından en çok tekrar eden zikirler. Veya la ilahe illallah mesela zikri. Mesela Subhanallah diyorum, dilim Subhanallah diyor. Kalbim yani Allah bütün eksikliklerden münezzehtir diyorum mesela. Bunları söylerken o anda şunu da tefekkür edebilirsem, niye Allah bütün eksikliklerden münezzehtir? Yani ne yaptı da bütün eksikliklerden münezzeh oldu? Veya ben, şimdi ben tamam. Allah bana dedi ki ben bütün eksikliklerden münezzehim. Ben de bunu tasdik ettim. Zaten iman budur. Peki bunun dışında ben kendim nasıl Allah'ın eksikliklerden münezzeh olduğunu tespit edeceğim? Farkına varacağım. Subhanallah, Allah eksikliklerden münezzehtir. Yerin göğün yaratılışını bileceğim. Aynanın karşısında kendimi bileceğim. İnsanoğlunun sindirim sistemini bileceğim. Mesela insanoğlunun nasıl nefes aldığını bileceğim. Şu kainattaki mükemmel düzeni bileceğim. Mesela bir böcekle ilgili Allah'ın yaratmadaki o harika sanatını bileceğim. Mesela işte bunlar benim gerçekten bu Allah bütün eksikliklerden münezzehtir dedirtecek bana. O zaman işte zikir bana bir fayda verir. Yani dil ile yaptım, ecir aldım. Manaları hazır tuttum, kalbimi şey yaptı. Kalbimin katılığını giderdi. Günahlarla oluşan o katılığı götürdü. Neden dolayı böyle olduğu üzerinde, manaları üzerinde tedebbür ve tefekkür ettim. Zikir işte o zaman beni şeye çıkardı. Yani artık Allah dostu dediğimiz, işte Allah Azze ve Celle'ye yakın olan insanlar demiş olduğumuz zümreye beni çıkardı. Birincisi için vakte ihtiyacımız var mı? Kesinlikle. Birincisi için hiçbir vakte ihtiyacımız yok. Ve bu ilk, diğer ikisi olmuyor diye birincisini kesinlikle terk etmeyeceğiz dedik. Zikirdeki en büyük şeyi söylüyoruz yani, en büyük kaideyi söylüyoruz. İkincisi, ikisini yapamıyor muyum? Birincisini yapacağım. Birincisi için Ayşe annemiz ne diyordu? Peygamberimiz her halinde Allah'ı zikrederdi. Doğru mu? Her halimizde Allah'ı zikredeceğiz. Allah Resulü sahabeye ne diyordu? Dilin Allah'ın zikri ile ıslak kalsın. Ey Allah'ın Resulü, İslam'ın şeriatları çoğaldı, İslam'ın şiarları çoğaldı. Bana öyle bir amel göster ki ona yapışayım, tutunayım ona. Aleyhissalatu vesselam dedi ki dilin Allah'ı zikretmek ile ıslak kalsın. Bak bu çok önemli. Yani farkında olsan da olmasan da dilin ıslak kalsın, dil dönsün diye. Bu birincisi. Doğru mu? Bunun çok büyük faydası vardı. Neydi faydası? Bir ecir. Yani kıyamet gününde karşımıza ecir olarak çıkacak. İkincisi neydi? Biz farkında olsak da olmasak da bizi batıldan meşgul ediyor. Yani adam Allah'ı zikrederken aklında içki içmeyi, ondan sonra zina yapmayı, kumar oynamayı. Adam aklından bunları geçiremez. Utanır kendine, hatırlatır kendine. Ayrıyeten şunu ders olarak görmüştük biz. Salih amel, beraberinde salih amel doğurur. Yani tevellüd eder. Kötü amel, kötü amel tevellüd ettirdiği gibi salih amel de salih amel tevellüd ettirir beraberinde. Bunu ama vakit bulduk diyelim. Mesela oturabiliyoruz, yerimizdeyiz, sabitiz. Bu sefer zikirlerin manaları üzerinde, manalarını aklımıza getirerek bunu yapacağız şeklinde. Daha böyle o karanlık bir yerde oturup Allah Azze ve Celle'yi zikredip gözlerimizin yaşarmasını istediğimiz yerdeyse, o zaman da bu sefer neden dolayı biz Allah'a hamd ediyoruz, onu tesbih ediyoruz, onu tehlil ediyoruz, onu tekbir ediyoruz mesela, bunlar üzerinde tedebbür edeceğiz. Tabii şunu da söylemiştik kardeşler, teoride bir takım şeyleri dinlemek insanı ikna eder. Fakat pratikte insanın bunları denemeye sokması, insanın bunların faydasını bizzat görmesi, insanın onlara yapışıp onları terk etmemesine vesile olur. Yani bu öğrendiklerimizi en azından bir hafta, 10 gün bir deneyelim. Yani selefin anlattıklarını gerçekten yaşayabiliyor muyuz şeklinde bir uygulama sahasına koymamız gerekiyor. Zaten o gün derste de söylemiştik. İnsan her zaman bir ameli severek yapamayabilir. Yani insan bir amele muvaffak olmuşsa ve bunu severek yapıyorsa Allah'a iki defa hamd edecek. Ama insan bir amele muvaffak olmuş sevmeden zorla yapıyorsa gene Allah'a iki defa hamd edecek. Bir, onu bu amele muvaffak kıldığı için. İki, nefsi istemediğine rağmen ona o nefisle mücadele etme iradesini verdiğinden dolayı Allah'a hamd edecek. Yani her zaman insan zevk alarak, lezzet alarak Allah'a kulluk etmez. Bazen lezzet alarak, bazen kendini zorlayaraktan insan Allah Azze ve Celle'ye kulluk eder. Niye? Çünkü biz şuna inanıyor muyuz hep beraber? Hayatımızda bulunan her şey Allah'ın bizi kendisiyle imtihan ettiği vesilelerden bir tanesidir. Buna inanmayan var mı içimizden? Hayatın içindeki her şey Allah'ın bizi kendisiyle imtihan ettiği vesilelerden bir tanesidir. Mesela siz hiç şunu düşündünüz mü? Hoca bizim için bir imtihan vesilesidir diye. Düşünmemişseniz ya hata etmişsiniz. Mesela ben sizin için bir imtihan vesilesiyim. Misal. Nasıl diyeceksiniz? Yani hoca bize Arapça öğretiyor, hoca bize ders veriyor, yolu aydınlatıyor. Niye hoca imtihan vesilesi olsun? Ben seninle ilişkiye girdiğim anda senin bana karşı sorumluluklarım var. Doğru mu? Bir ders yaptığın zaman senin bana vermiş olduğun sözler var. Mesela ben senin için bir imtihanım. Sen de benim için bir imtihansın. Sen yokken benim başım, kafam, kulağım rahattı. Ama sen varken ben senin hesabını da Allah'a vereceğim. Sende gevşeklik yapsam, senin hakkını ödemesem, sana öğretmem gerekeni öğretmesem, sana anlatacağım dersi hazırlamasam, misal, kıyamet gününde işte sen benim için bir imtihan vesilesi olmuş oldun. Misal. Anlaşılıyor değil abiler. Yani hayatımızda ne var ise o bizim için bir imtihan vesilesidir. Amellerimiz de böyledir. Aynı zamanda bütün amellerimiz de bizim için birer imtihan vesilesidir. Nasıl imtihan vesilesidir? Allah seni şeye muvaffak kılar, kendini zikretmeye muvaffak kılar. Bu senin için bir imtihandır. Hele bakar Allah, sen sırf lezzet aldığından dolayı mı Allah'ı zikrediyorsun? Yani Allah'ın zikrini bir yemeğe mi indirmişsin? Bir dondurmaya mı indirmişsin? Hani dondurmanın tadını beğendiğin için dondurma yiyorsun. Misal. Allah'ı da tadını beğendiğinden dolayı mı zikrediyorsun? Yoksa sen Allah'ı, Allah senden kendisini zikretmesini sana emrettiği için. Allah'ı zikrederek Allah'ı razı etmek için mi Allah'ı zikrediyorsun diye. Allah seni bazen bununla da imtihan eder. Ameli sana ağır getirir. Ameli sana zor getirir. Seni imtihan eder. İlim talep ediyorsun mesela. Allah Azze ve Celle bazen içine bir istek koyar. O istekle ilim talep edersin. Bazen Allah Azze ve Celle o isteği çeker alır. Hele der bakayım. İlim talebi farzdır. Sözden ve kavilden önce ilim. Bu adam bunu tasdik ediyordu misal. Ama şimdi ilmi sevmiyor. İlme karşı içinde bir istek yok. Hele bakayım yine ilim okuyacak mı? Yoksa ilimden yüz çevirecek mi? Diye. Onun için kardeşler her amel veya hayatımızda bulunan her unsur bizim için bir imtihan kaynağıdır. Tamam? Tabii böyle bakarsak imtihana hakkını verebiliriz. Yani hayatımızdaki her şeyi bir imtihan olarak görürsek o imtihanın hakkını verebiliriz. Fakat imtihan olarak görmediğimizde ona imtihan muamelesi yapmamız mümkün olmaz. O zaman da biz beraberinde kaybetmiş oluruz. Onun için zikir dediğimiz zaman zikrin 3 mertebesini anlatmıştık zaten. Sakın bu 3 mertebede bir tanesini yapamadım diye diğerinden kendinizi alıkoymayın. Burada bir şey daha anlatmıştım. Önemli olduğu için tekrar ediyorum. O da neydi? İslam'da şu an insanlarda var olan bir mantık yoktur demiştik. Neydi o mantık? Ya hep ya hiç. Doğru mu? Ya hep ya hiç. İslam'da böyle bir mantık türü yok. Yani bir şeyi yapabiliyorsam doğru düzgün yaparım. Yapamıyorsam doğru düzgün yapmam. Mantığı İslam'da böyle bir mantık yok. Niye? Diyeceksiniz niye İslam'da böyle bir mantık yok? Şundan dolayı yok. اِتَّقُ النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَ Ateşten velev bir hurmanın parçasıyla bile, yarısıyla bile sakınacak olursanız ateşten sakının diyor aleyhissalatü vesselam. Doğru mu? Yani evinizi verip ateşten korunmak, arabanızı verip ateşten korunmak, kazandığınız serveti verip ateşten korunmak tamam bu da var. Ebu Bekir gibi. Ama aleyhissalatü vesselam yani tabiri caizse şunu diyor. Ebu Bekir gibi malın hepsini veremiyorsan, Ömer gibi malının yarısını veremiyorsan, Ebu Dahdah gibi 600 tane ağacını veremiyorsan, Talha gibi Medine'nin en güzel suyunu getirip Allah Resulü'nün önüne koyamıyorsan, infak etmeyeceksin diye bir kaide yok. اِتَّقُ النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَ Doğru mu? İnsanlara iyilik yapamıyorsan, insanların sıkıntılarını gideremiyorsan, Müslüman kardeşlerin seni yardıma çağırdığında yardım edemiyorsan benden Müslümanlara hayır gelmez demeyeceksin. لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلِقٍ. İyiliği küçük görme diyor aleyhissalatü vesselam. Velev kardeşinin yüzü, kardeşine güler yüzle onun karşısına çıkmak olsa bile. Anlaşılıyor değil abiler. Yani en üstünü yapamıyoruz. En ortasını yapamıyoruz diye en altını terk etmeyeceğiz. Tamam. Özellikle ilim talebelerinde mesela en çok yaşanan sıkıntılardan bir tanesi ne? Şu. İki boyutlu. Hem amel konusunda hem ilim konusunda. Mesela şimdi adam diyor ki bir program asmış duvara. Sabah kalktı, geç kalktı. Birinci programı yapamadı. Öğlen bir iş çıktı. Hastalandı, dişi ağrıdı. Bir arkadaşına yardım etti. Onu da yapamadı. Öğlen namazını kıldı. Öğleden sonra şimdi boş kaldı. Elini alıyor başının arasına. Bugün gitti. Bugün nereye gitti? Daha bugünün bitmesine 10 saat var mübarek. Daha öğlendesin yani. Doğru mu? Nereye gitti bugün yani? Daha 10 saat var. Birinciye çarpı at. Allah'tan yardım iste. İkinciye çarpı at. Allah'tan yardım iste. Üçüncüden Bismillah'te başla. Doğru mu? Yani iki taneden mahrum olduğun diye üçüncüden niye kendini mahrum bırakacaksın? Veya bugün üç tane müzakeren var, üç tane ders hazırlayacaksın örnek veriyorum. Bir tanesini yaptın, iki tanesini yapamadın. Vakit yetmedi mesela. Olmuyor deyip kalemi bırakmak yerine bir taneyi yap git hocanın karşısına de ki bugün bir taneyi yapabildim. Bir tane dersin müzakeresini ver hocaya, kurtul Allah'tan yardım iste. Umulur ki Allah sana kapıları açar. Mesela amel de böyle. Mesela şimdi dinliyor dersleri, okuyor kitapları, işte zikir yapmak lazım, gece kalkmak lazım, oruç tutmak lazım, işte şöyle etmek lazım. Şimdi bunları benim yapmam mümkün değil diyor adam. Misal, bazılarını mümkün değil ben yapamam. Kimisine vakit sorunu var, kimisine beden sorunu var. Misal, ne yapayım? Tamam hiçbir, yani hepsini yapamıyorsan diye hiçbirini yapmayacaksın diye bir kaide yok. Doğru mu? Oruç tutamıyorsan Allah'a dua et. Dua etmek vakit alıyor mu senden? Ders aralarında 5 dakika otur Allah Azze ve Celle'ye dua et. Gece namazına kalkamıyorsan Allah Azze ve Celle'yi tesbih et. Kuşluk namazını kılamıyorsan, o anda dersle meşgulsen, ders vermen gerekiyorsa misal, sana zikri hatırlatan bir şeyi koy oraya. Allah Resulü'nün gösterdiği gibi 4 defa, 5 defa bir zikri yap. Kuşluk namazına muadil olsun. Misal, 360 tane sadakanı veremiyorsan 2 rekat namaz kıl. Paran yoksa o kadar. Tesbih yapacak vaktin yoksa o kadar. Kalk 2 rekat namaz kıl. Hepsinin üzerini ört. Yani ya hep ya hiç mantığı hem kulluğu hem ilim talebini allak bullak eden bir mantıktır. Tamam mı kardeşler? Ne yapacağız? Peki diyecekse bundan nasıl kurtulacağız? Yani herkes kendinden bir parça buluyor mutlaka bundan. Ya hep ya hiç mantığından. Ne zaman ki kendi kendimize nasihat etmeyi öğrendik, ne zaman ki kendi kendimize nasihat etmeyi öğrendik, bu problemlerimizden o zaman kurtulacağız. Tamam? Size bununla alakalı bir şey de anlatayım. Yani faydalı olsun diye bunu anlatacağım. Burada Mısır'da kalan yok işinizde Allah'a emanet. Yok. Şimdi Mısır'ın çok kötü bir havası var. Hava şöyle. Mesela evden dışarıya çıktığınızda 10 dakika 15 dakika dışarıda durduğunuzda ölüyorsunuz yani. Hani o hava öyle bir pis bir havası var ki. Yani o gün gelmeniz lazım, duş almanız lazım, yatmanız lazım. Mümkün değil insan gözünü açamıyor. Belki de bizim yabancılar için böyle bir şey geçerli. Bir de Mısır'da gündüz hayatı diye bir şey yok. Gece hayatı var. Yani memur adam bile gece 3'e 4'e kadar oturuyor. 3'te 4'te yatıyor. Şimdi oraya gittik. Zaten gece gürültü var. Ses, gürültü şey. Gündüz işte millet uyuyor. Sessizlik gündüz. Yani gündüz ders çalışayım desen bile uykun geliyor. Öyle bir sessizlik var ki gecenin sessizliği gibi uykun geliyor. Normalde Türkiye'de mesela yatış saatimiz var. Belli bir saatimiz var. Orada olmuyor. Yani o kadar yattığın zaman yapamıyorsun. Hani işte gözler açılmıyor, perişan oluyorsun. Velhasıl. Ben de bir tane hocayı dinlemiştim. Bununla alakalı bir ders anlatmıştı. Beni çok etkilemişti. Yani yaptığı konuşma. Mesela biraz kötü olduğumda tekrar kasetti. Kaseti koyuyordum. Tekrardan dinliyordum misal. Yine kendime geliyordum. Yani uykum gelmiyordu misal. Onu dinlediğimde uykum gelmiyordu. Fakat etkisi gidince tekrardan. Şunu anladım. İnsanoğlunun mazotu nasihat. Yani demek ki o adam her gün benim yanımda olsa, bana her gün aynı üslupla nasihat etse, o problem ortadan kalkacak. Ben de onun anlattıklarını biraz daha katılaştırdım. Yani daha ağır ifadelerle bir tane A4 kağıdına yazdım. Sabah ilk kalktığımda Kur'an ezberiyle başlıyordum. Mesela bugün ezberimi bitirdim diyelim. Yarınki sayfanın içine koyup Kur'an-ı Kerim'i kapatıyordum. Ezber Kur'an'ını koyuyordum masanın üzerine. Yarın uyandığımızda Kur'an-ı Kerim'i açtığımda önce onu okuyordum. Beni perişan ediyordu o yazdığım şeyler. Ondan sonra onu tekrar bir sonraki sayfaya koyuyordum. Ondan sonra okumaya başlıyordum. Zaten bir ay falan öyle devam ettikten sonra problem bitti. Beden ona alıştıktan sonra o kağıdı topladım, attım. İşimiz bitti o kağıtla. Yani şunu anlatmak istiyorum kardeşler. Hayatımızda var olan problemlerle alakalı, mesela biri bize nasihat etti diyelim. O nasihatin bizim üzerimizde etkisi olduğunu fark ettik. Yani o an kalbimizin harekete geçtiğini, bir şeyler yapma isteğini duyduğumuzu fark ettik mesela. Sonra bu etkinin gittiğini görüyoruz. Mesela bazılarımızda bu iradeye göre değişir. Hiç adım atamaz. Bazısı adım atar, sebat edemez üzerinde. 3-4 gün sonra tekrardan başa döner. Bunu halletmenin yolu nedir? O faydalı nasihati bizim kendimize yapmamızdır. Tamam? O faydalı nasihati bizim ya sözlü, kendi kendimize bir şeyler anlatıp, ya yazılı, artık hangisi insanın üzerinde etkiliyse onu bilmiyorum. Ama kendimize bunları hatırlatmamız lazım. Ya da ses kaydı yapıp kulağımıza takıp, kendi kendimize aynı şeyleri dinleyerekten ta ki o problemleri kendi hayatımızdan def edelim, kendi hayatımızdan atalım. Aksi halde bekleyerek, adım atmayarak, doğru mu? İnsanın kendi hayatındaki problemleri değiştirmesi mümkün değil. Ağlamak, sızlamak çözüm değil. Sürekli eleştirmek, sürekli yapamıyorum, edemiyorum demek, bunlar çözüm değil kardeşler. Tamam? Çözüm nedir? Çözüm. Çözüm insanın adım atmasıdır. Adımın yolu da nedir? İnsanoğlunun mazotu nasihattir. Öğüttür. Çünkü Allah bir toplumu, yeryüzünün en kötü toplumunu öğütle terbiye etmiştir. Doğru mu? Allah sahabeyi mucizeyle mi terbiye etti, öğütle mi terbiye etti? Sahabe, yani peygamber sahabe iyi bir şey anlatmak istediğinde eline taş aldı, taşları konuşturdu. Terbiye olun ha mı dedi Allah Resulü? Yok. Nasihat etti onlara. Öğüt verdi onlara. Onlar da bunu iyi kulak verdiler. Sonra bunu nefislerine koydular. Sonra nefisleri kendilerine nasihat etmeye başladı. Bu şekilde Allah'ın izniyle yola devam ettiler. Onun için bizim için de aynısı geçerli. Ders çalışmayla ilgili, Allah'a kulluk etmeyle ilgili, öğrendiklerimizle ilgili, sorumluluklarımızla ilgili problemlerimiz olabilir. Ama bunlar çözülmeyecek problemler değildir. Zaten çözülmeyecek inancına kapılmak en büyük kötülüktür. Doğru mu? İnsanın kendine yapabileceği en büyük kötülüktür. Onun için ve şunu unutmayın kardeşler. Hayatınızda başardığınız şeyleri bir kağıda yazarsanız çözülmeyecek bir şey olmadığını görürsünüz. Ya mesela bende bir sıkıntı var. Ben bunu şey yapamam diyorum. Ben bunu yapamam. Niye? Yani sen hayatında bütün yapman gerekenleri yapamadığında mı bu seni bu kadar umutsuzluğa sevk etti? Bir otur bakalım. Mesela buradaki bir öğrenci için söylüyorum. Diyelim ki adam diyor ki ben bunu yapamıyorum diye. Otur önce bir ezberlediklerini yaz bir kağıda. Ezberlediğin hadisleri yaz bir kağıda. Bugüne kadar bitirdiğin kitapları yaz bir kağıda. Mesela bitirdiklerinden olduğun sınavların neticesini yaz bir kağıda. Misal. Yaptığın dersleri yaz bir kağıda. Geçirdiğin vakti yaz bir kağıda. Nefsinle mücadele edip de kazandıklarını yaz bir kağıda. Bakacaksın o Allah'ın izniyle aslında yaptıklarımız yapamadıklarımızdan çok daha fazla hayatımızda. Ama şeytan ne yapıyor? Bizi yese düşürmek için sürekli yapamadıklarımızı gözümüzün önüne getiriyor. Yapamadıklarımızı hatırlamaktansa yapabildiklerimizi hatırlayıp hem amel konusunda, hem sorumluluklar konusunda, hem ilim talebi konusunda yapabileceklerimizi yapmamız emin olun ki bizim için çok daha hayırlıdır. Meramımı anlatabiliyorum değil mi? İnşallah. Devam edelim kardeşler. Dedi ki zikir meselesini şey yaptı burada. Bu konuda asıl delil hangisidir dedi abiler? اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللّٰهِ اَلَا اِنَّ بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ. Onlar ki iman edenler kalpleri Allah'ın zikriyle mutmain olur. Dikkat edin, kalpler Allah'ı zikretmek ile mutmain olur. O zaman Allah'ı zikretmenin birinci faidesi nedir? Allah'ı zikretmenin birinci faidesi kalplerin mutmain olmasıdır. Mutmain olmak ne demektir? Mutmain olmak, tumanine kelimesi. Hatırlıyor musunuz tumanine kelimesini? Namazın rükünlerinden hatırlıyorsunuz değil mi? Mutmainlik, tumanine kelimesini. Ne demek itmaenne? Tumanine veyahut da? Bak, ifadeye dikkat et. Kemiklerin tam yerine oturması. Namazda tumanine dediğimizde, mesela ben ruku ayaktayım, rukuya geldim. Tam belim bu şekilde eğilecek. Orada karar kılacak. Orada sükunet bulacak. Ondan sonra ayağa kalkacak. Tamam? Zikir kalpleri mutmain kılar. Ne demek istiyoruz zikir kalpleri mutmain kılan? İki şeyden kalbi mutmain kılar. Bir, itikadi şüphelerden kalbi mutmain kılar. İkincisi, dünyanın stresinden, sıkıntısından kalpleri mutmain kılar. Tamam? İtikadi şüphelerden kalbi mutmain kılar. Mesela rızık konusunda insanın endişesi kalmaz. Allah'ın rahmeti konusunda insanın endişesi kalmaz. Yani kalp sürekli bir endişe içerisindedir. Hayata bakar, kendine bakar, eksikliklerine bakar. Aslında diyorlar ya, hani en hayırlı şahit insanın vicdanıdır diye. Vicdan demiş olduğumuz şey, insana sürekli senin halin harap, senin halin perişan der. İnsan Allah'ı zikrettikçe kalp o itikadi şüphelerden kendini arındırmaya başlar. Sabit kalır. İkincisi ise dünyanın stresinden. Mesela sürekli farkındaysanız, bilmiyorum yani kendi nefsinizi muhasebe ettiyseniz, insan sürekli bir korku endişe halindedir. Yani sürekli insanda böyle bir rahatsızlık. Tabii bunun için iyi bir muhasebe lazım. Yani insanın kendi kalbini, içinden geçen sesleri dikkatli bir şekilde dinlemesi lazım. Çünkü insanın içinden geçen seslerin kaynağı ikidir. Ya şeytandır ya nefistir. Yani ya harici şeytandan geliyor ya dahili nefisten geliyor. Bunlar da insanın saadetinin mutmainlikte, insanın şeyinin huzursuzluğunun da streste olduğunu bildikleri için sürekli stres üretiyorlar insan için. Hangi konu olursa olsun ona dair bir endişe, ona dair bir sıkıntı. İşte zikir, Allah Azze ve Celle'yi anmak o stresi, o sıkıntıyı, o belirsizlik halini, ne olacak halini insandan giderir Allah'ın izniyle. Onun için Allah Azze ve Celle'yi zikretmek lazım. Kalplerin mutmainliğinde asıl olan da beraberinde budur. İkincisi ise kardeşler, zikrin bize getireceği ikinci fayda, biz Allah'ı zikrettiğimiz zaman bundan çok daha büyük bir şey bizim karşımıza gelir. Allah bizi zikreder. وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ Allah Azze ve Celle'nin insanı zikretmesi çok daha büyüktür. Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede diyor ki فَذْكُرُونِي اَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونَ Beni zikredin, ben de sizi zikredeyim. Yani siz benim adımı anın, Allah deyin, La ilahe illallah deyin, Subhanallah deyin. Allah Azze ve Celle diyor, ben de sizi zikredeyim beraberinde. Ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şerifte diyor, İmam Müslim rivayet ediyor. اَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي Ben kulumun beni zannettiği şey üzereyim. Yani kulum beni nasıl zannederse ben de o şekildeyim. İyiyse iyi, kötüyse kötü. Diyor ki Allah Azze ve Celle devamında, اِذَا ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِ O beni kendi nefsinde zikrederse ben de onu kendi nefsimde zikrederim. Yani düşünün, alemlerin Rabbi olan Allah sizin adınızı zikrediyor. Yani Peygamberimiz bir gün Ubey ibn-i Ka'b'ı yanına çağırdı. Ey Ubey dedi, Allah sana falanca sureyi okumamı istiyor. Ey Allah'ın Resulü dedi, Allah beni isimlendirdi mi? Hani Allah Azze ve Celle benim ismimi mi andı? Yani Ubey ibn-i Ka'b'a git, Beyyine suresini oku mu dedi Allah sana. Ve bunun karşısında oturup ağladı misal. Yani Allah'ın kendini zikretmiş olmasını. Fakat biz Allah'ı kendi nefsimizde zikrettiğimiz zaman Allah Azze ve Celle de bizi kendi katında zikrediyor. وَاِنْ زَكَرَنِي ف۪ي مَلَئِنْ ذَكَرْتُهُ ف۪ي مَلَئِنْ خَيْرٍ مِّنْهُ Beni bir toplulukta zikrederse, burada olduğu gibi mesela, ben de onu bir topluluğun içerisinde zikrederim diyor Allah Azze ve Celle ve daha hayırlı. Bu daha hayırlıyı iki şekilde tefsir edebiliriz. Daha hayırlı bir toplum. Biri melekler, iki dünyadaki salih insanlar. Birincisi melekler, ikincisi dünyadaki salih insanlar. Meleklerin katında Allah nasıl zikrediyor? Yine İmam Müslim rivayet ediyor. Bir gün Aleyhisselatü Vesselam çıktı. Baktı ki ashabı oturmuş, Allah'ı zikrediyorlar. Yani oturmuşlar. مَا اَجْلَسَكُمْ dedi. Sizi burada toplayan, sizi burada oturtan şey nedir ey sahabem? Dediler ki Allah'ın bize verdiği nimetleri, Allah'ın bizi hidayet edişini anmak ve Allah Azze ve Celle'yi hatırlamak istiyoruz. Dedi ki gerçekten siz bunun için mi buraya toplandınız? Onlar da dediler ki evet ey Allah'ın Resulü, biz Allah'ın bizi hidayet edişine ve bize verdiği nimetlere hamd etmek, şükretmek için, zikretmek için buraya toplandık. Vallahi dedi, ben sizi töhmet etmek için bu soruyu sormuyorum. Yani hani size inanmıyorum da başka bir sebebi var, bunu sormuyorum. Bana Cibril geldi ve Allah'ın sizlerle övündüğünü söyledi. Yani Allah Cibril'i çağırmış, bak bu kullarımı görüyor musun demiş. Ben bunlarla övünüyorum. Bunlar beni oturup anan zikreden insanlardır diye. Ve Cibril de gelip bunu Allah Resulüne haber vermiş. Allah ne yaptı bu şekilde? Kendini zikreden bir topluluğu daha hayırlı bir topluluk olan meleklerin içerisinde hayır ile zikretti. İki, Allah Azze ve Celle dünya ehlinin içinde bizi zikreder. Salih insanların içerisinde. O da neydi? اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجَعَلُوا لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدَّ İman edenler ve salih amel işleyenler, Rahman onlar için bir sevgi kılacaktır diyor Allah Azze ve Celle. Sevgiden kastı ne? Bunu zaten hadis izah ediyor bize. Allah diyor Peygamberimiz, birini sevdiğinde Cibril'i çağırır. Ey Cibril der, ben falanı seviyorum, sen de onu sev. Cibril onu sever ve sema ehline nida eder. Ey sema ehli, Allah falanı seviyor, siz de onu sevin. Sema ehli de onu sever ve yeryüzünde o insanların kalbine o insan için kabul konur diyor Allah Azze ve Celle. Salihlerin kalbine kabul konması, salihlerin Müslüman biri hakkında konuşması, onu zikretmesi, onun şanını yüceltmesi, bu Allah Azze ve Celle'nin Müslüman kuluna onu zikretmesinin karşılığında vermiş olduğu şeylerden bir tanesidir. Tamam? 3. En zorlu zamanlarda zikir insan için sebattır. En zorlu zamanlarda zikir insan için sebattır. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اِذَا لَقِيْتُمْ فِيَةً فَثْبُتُوا وَذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Ey iman edenler! Bir taife ile karşılaştığınız zaman sebat edin ve Allah'a zikredin. Bir taife ile karşılaştığınız zaman sebat edin, kaçmayın, arkanızı dönmeyin ve zikredin diye. İnsanoğlunun korkularını depreştiren hangi vaka olursa olsun, bu bir kafirin, bir güç sahibinin insanı yakalaması, insanı tutması, kabzasını alması olabilir. Bu bir Müslümanın esir olması olabilir. Bu bir Müslümanın işkenceye maruz kalması olabilir. Bu bir Müslümanın yani kabir fitnesine Peygamberimizin denk tuttuğu kılıçların parıltısını görmesi olabilir. Kurşun seslerini duyması olabilir. Mesela savaş esnası olabilir. Veyahut da bir insan eşinden, çocuklarından dolayı bir korkuya kapılabilir. Hani bir zarar gelecek onlara, bir sıkıntı olacak diye. İnsanın korkusunu harekete geçiren ne olursa olsun, o anda insanın ayaklarını sabit kılan, yani korkunun insana hükmetmesini değil de insanın korkuya hükmetmesini sağlayan en önemli unsur zikirdir. Birçok insan bu tip durumlarda yanlış yapar. Küfre veya nifaka bu tip durumlarda düşer. Yani korku açığa çıkar. Bu fıtri bir şeydir. Fakat insan o korkuyu kontrol altına alamadığı için korku... Üçüncü bir yol yok zaten. Ya sen onu alacaksın ya o seni kontrol altına alacak. İnsanın dünyevi korkuları insanı kontrol altına aldığında sonu ya küfürle bitiyor, ya nifakla bitiyor veyahut da fıskla bitiyor. Yani hayırla bitmesi mümkün değil. Peki bunun içinden çıkmanın yolu ne? İşte bunun içinden çıkmanın yolu Allah Azze ve Celle'yi zikretmek. Tabii şununla beraber, yani şunu hatırlamakla beraber, normal zamanında Allah'ı zikretmeyi bilmeyen bir adamın bütün duyguları harekete geçmiş ve korkuları azmışken Allah'ı zikretmesi mümkün değildir. Doğru mu? Ya mesela herkes bunu biliyor. Hani Allah zikredildiği zaman insan hayatındaki birçok problemden kurtulacak. Bunu herkes biliyor. Fakat insanların birçoğu bunu yapmıyor. Örnek veriyorum. Doğru mu? Niye yapamıyor insanlar? Çünkü normal zamanında yapmadığından dolayı ihtiyaç duyduğu zaman da Allah Azze ve Celle ondan yüz çeviriyor. Hani Allah Resulü'nün bize tavsiyesi neydi? اِحْفَظِ اللّٰهَ يَحْفَزْكَ اِحْفَظِ اللّٰهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ Allah'ın seni muhafaza etmesi, yöneldiğin her yerde Allah'ı bulmanın neye bağlamıştı Peygamber bunu? Bunu neye bağlamış Peygamber? Bu cümle mesela şöyle bir soru sorsam size. اِحْفَظِ اللّٰهَ يَحْفَزْكَ diyoruz. يَحْفَزْكَ niye burada meczum? يَحْفَزْكَ'nın burada meczum olmasının sebebi? Tamam. Ha, bu cümle şart ve cevap manası içerdiğinden dolayı, doğru mu? Araplar bu tip cümleler şart ve cevap manası içerdiğinden dolayı, bak ikincisini ne yapmışlar? İkincisini meczum kılmışlar. Doğru mu? İlleti bu. Yani ne olmuş oluyor? Şart, senin zamanında Allah'ı koruman ve cevap ve ceza olarak da ihtiyaç duyduğun zaman Allah'ın seni korumasıdır. Şart, senin Allah'ın hudutlarını muhafaza etmen, yöneldiğin yerde Allah'ı bulmana seni götürür. Bunun şartıdır. Onun için yani biz normal zamanlarımızda Allah'ı zikretmezsek, ki hadisin bir lafzında, ihtilaflı olan bir lafzında, Peygamber aleyhissalatü vesselam ne diyordu? تَعَرَّفْ اِلَى اللّٰهِ فِي الرَّخَى يَعْرِفُكَ فِي الشِّدَّةِ Sen rahatlık anında Allah'ı bil, Allah'ı tanı, o da seni şiddet anında tanısın diye. Onun için zikir, korkuların depreştiği yerlerde insanın korkularını kontrol altına almasının en güzel ilacıdır, en kolay yoludur. Fakat hangi şartla? Korkular depreşmeden önce insanın Allah Azze ve Celle'yi zikretmeyi hayatında bir alışkanlık haline, bir salih amel haline getirmesi kaydıyla. Son olarak da zikir bize ne fayda katar kardeşler? Kıyamet gününün sıkıntılarından insanı kurtaracak olan salih amellerden bir tanesi de zikirdir. Biliyorsunuz kıyamet gününde hesaptan önce çok çetin bir sahne var. Yani Allah Azze ve Celle'nin de bir kıyamet zelzelesi var mesela. Değil mi zelzele? Zelzeleden kastımız ne? Kıyamet zelzelesinden kastettiğimizin ne olduğunu söyleyecek olan var mı? Ya eyyuhennâsü takû rabbekum inne zelzelete sa'ati şey'un azîm. Muhakkak ki kıyamet gününün zelzelesi çok şiddetlidir. Niye? يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَدَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللّٰهِ شَدِيدٍ. Sen o gün emzikli annelerin çocuklarını terk ettiklerini, unuttuklarını göreceksin. Yani bir annenin çocuğunu en çok hatırladığı dönem çocuğun emzikli olduğu dönemdir. Ona rağmen anne çocuğunu unutacak diyor Allah Azze ve Celle. Başka? وَتَدَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا. Bütün hamileler düşük yapacaklar. Yani o çocukları düşürecekler, karınlarında tutamayacaklar. وَتَرَ النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى. Sen insanları sarhoş göreceksin fakat onlar içki içmiş değillerdir. Yani o anın dehşetinden sarhoşluğa kapılmışlardır. وَلَكِنَّ عَذَابَ اللّٰهِ شَدِيدٌ. Bu birinci manzara. Doğru mu? Niye insanlar peki böyle olmuş? Çünkü Allah güneşe emretmiş ve güneş insanların bir karış tepesine yaklaşmış. Bir taraftan insanların beyni fokur diyor. Bir taraftan herkes günahı oranında terin içerisine batmış. Yani kimisi dizine kadar, kimisi göbeğine kadar, kimisi buraya kadar. Böyle bir manzarada Peygamberimiz diyor سَبْعَةٌ يُزِلُّهُمُ اللّٰهُ فِي ظِلْ يَوْمَ لَا ظِلَّ اِلَّا ظِلُّهُ فِي ظِلِّنْ يَوْمَ لَا ظِلَّ اِلَّا ظِلُّهُ. Yedi sınıf insan var. O gün hiç bir gölgeliğin olmadığı günde Allah Azze ve Celle onları gölgelendirecek. Bunlardan bir tanesi de kimdir? Bunlardan bir tanesi. Hali olduğu bir ortamda, yani hiç kimsenin görmediği yerde Allah korkusundan dolayı Allah'ı zikreden ve gözleri yaşaran insandır diye. Yani zikir insanı kıyamet gününün sıkıntılarından kurtaran en önemli yollardan bir tanesidir. Ondan dolayı yani bu anlatmış olduğumuz dersten hani çıkarmamız gereken netice nedir dersek, zikir, şöyle düşünün kardeşler, biz hep bir şey anlatıyoruz ya, dil insanın başına en çok bela olan organdır. Çünkü insan bedeninde en çok hareket eden, insana hareketinin farkında olmadığı ve insanın başına en çok sıkıntı açan organ, bu hem Allah Resulü'nün söylemidir zaten. İnsanları yüzüstü cehenneme sürükleyecek olan şey nedir? İnsanların dilleriyle kazandıklarıdır. Zikir ise işte bunun panzehiridir. Yani bu bir zehirse insanın hayatında, zikir bunun panzehiridir. İnsan ne kadar çok dilini Allah'ın zikriyle meşgul kılarsa, dilin afetlerinden o kadar kendisini korumuş olur. Diyelim Allah Azze ve Celle bizi kendini hakkıyla zikreden, kalbiyle manalar üzerinde tedebbür ederek dilini Allah'ın zikriyle ıslak tutan ilim talebelerinden eylesin. Allahümme amin. Sorularımız var mı kardeşler? Soru sormak isteyen. Konumuzla alakalı veya konumuzun dışında soru sormak isteyen var mıdır? Tamam. Tamam. Sünnette bu şekil bir zikir yok. Yani mesela ya Hamid, ya Hamid, ya Hamid, bu şekil bir zikir Peygamberimizde yok. Daha ziyade ne var? Mesela El-Hamid, El-Gafur, El-Vedud, Allah'ın isimlerini anmak şeklinde var. Yani tekrar etmek anlamında. Veyahut da mesela bunları işte ne yapmış Aleyhisselatü Vesselam? Subhanallahi ve bihamdihi mesela gibi. Doğru mu? İşte daha uzatmış Subhanallahi ve bihamdihi adede halkihi gibi ekleme yapmış mesela üzerine. Tek bir lafzı sürekli tekrar etmek, sünnette böyle bir şey yok. Sünnette böyle bir uygulama yok. Ne yapacağız? Ya isimleri beraber zikredeceğiz Allah Azze ve Celle'nin veyahut da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın gösterdiği şekilde Allah'ı zikredeceğiz. Ben örnek vermemin sebebi şuydu. Bir zikirden nasıl mesela hamd, elhamid, hamdla ilgili bütün zikirleri kuşatıyor çünkü. Yani sen niye elhamdülillah diyorsun? Allah elhamid olduğundan dolayı. Yani elhamdülillah'tan dolayı mı Allah elhamiddir, yoksa elhamid olduğundan dolayı mı sen elhamdülillah diyorsun? Allah'ın ismini, kulluk neye göre yapılır? Allah'ın isim sıfatlarına göre yapılır. Önce Allah'ın isim ve sıfatlarını tanıyacaksın. Ondan sonra Allah'a kulluk edeceksin. Doğru? Beraberinde. Onun için ben örneği onun için verdim. Hani bir elimizde pratik örnek olsun diye. Şeklinde ama en güzeli sünnete varit olmuş olan zikirlerle Allah Azze ve Celle'yi zikretmektir ki bunu birleştirmenin yolu mesela ikidir. İki zikir çok önemli İslam'da. La ilahe illallah vahdehu la şerike le, lehul mulku. وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَبِيبُ. Bir de سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ mesela şeklinde. Bu ikisi sünnete en çok varit olan zikirlerin toplanmış hali olan zikirlerdir. Hocam bu Bunları nerelerden öğrenebilirsiniz? Ben iki tane çalışma tarzı söyleyeyim size bununla alakalı. Ben yanlış hatırlamıyor isem, bu Allah'a adamış gençliklerde yazmıştım sanki ama yazmamış mıydım bunu? Yo, bunu ben nerede yazmıştım? Bunu içerideyken bitiremediğim, o şu an abinin elinde olan Ahlak Esasları kitabında vardı. Anlatayım da inşallah size. Ben bununla alakalı size iki tane yol söyleyeceğim. Yani Allah'ın isim ve sıfatlarıyla Allah'a nasıl güzel kulluk edebiliriz diye. Bunlardan birincisi, bu en zor olanı ama en faydalı olanı. Yani en faydalı olanı bu. Kur'an-ı Kerim'i alacaksınız. Kur'an-ı Kerim'i önünüze koyacaksınız başından. İsim ve sıfat çalışması diye bir çalışma başlatacaksınız. Şöyle, mesela diyelim ki ayet-i kerimeyi açtın. Tamam. İlk Allah'ın isim veya sıfatı geçti, yazacaksın onu oraya. Mesela bir, Allah gafurdur, rahimdir. Bunu yazdın. Sonra o ayetin bağlamında, yani geçtiği ayette mesela ne olmuş da Allah gafur ve rahim sıfatını zikretmiş? Mesela onun kapsamını onun altına yazacaksın. Örnek veriyorum. Bu şekilde yani bir deftere Allah'ın farklı farklı sıfatlarını konuyla alakalı bir sayfa geldiğinde, mesela bir yerde okudun Al-Azizul Hakim dedin. Bir yerde baktın mesela Allah bir savaşın akabinde bunu söylüyor. Hemen yazacaksın. Savaşlarda Allah'ın müminlere yardım etmesi, Allah'ın müminleri galip kılması onun izzeti ve hikmetidir mesela tarzında. Başka bir yerde geldi baktım bu sefer şey, Allah'ın mesela bir imtihanda birilerinin içindekini açığa çıkarması üzerine Allah diyor Allahu Azizul Hakim mesela, hemen altına yazacaksın. İşte Allah'ın aziz ve hakim olması, işte Allah Azze ve Celle'nin kötülük zamanlarında insanların içindeki kötülüğü açığa çıkarmasıdır tarzında. Bu uzun soluklu bir çalışma ama insanın bütün kalbine, bütün zihnine nakş olan manalar. Bunlar yani Allah'ın isim ve sıfatlarıyla kulluk tabiri caizse meleke haline geliyor. Ondan sonra bu şekilde. Ha bu çok zor. Ben bunu yapamam derseniz eğer, mesela bununla ilgili hazırlanmış özel kitaplar var. Bunlardan bir tanesi mesela bu Polen'in de çıkardığı işte İbn Kayyim, İmam Beyhaki, İbn Kesir gibi alimlerden her bir isimle ilgili yapılan açıklamalar var. Her gün bir defter edinirsiniz kendinize. Bir tane şey yazarsınız. İsmi yazarsınız. Orada alimlerin yaptığı açıklamaları altına yazarsınız. Onu öğrenmiş olursunuz. Bu işin bilgi boyutu. Allah'ın isim ve sıfatlarıyla Allah Azze ve Celle'ye kulluk, birinci sıfatı bilmek. Yani birinci aşama tanımak, bilmek. Bunu yaptın diyelim. İkinci aşama ne? Bu sefer Allah'a onun ile kulluk etmek. وَلِلَّهِ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا. Onunla dua edin. فَالدُعَاءُ dua, İbn-i Teymiye diyor ki ikiye ayrılır. دُعَاءُ عِبَادَ بِدَ دُعَاءُ mesele. Yani Allah'tan elini açıp istemek, bir de Allah'a onun gereğince ibadet etmek. O ismin ve sıfatın gereğince Allah Azze ve Celle'ye kulluk etmek. Mesela bugün neyi yazdın? Örnek veriyorum. Misal, Allah Azze ve Celle'nin kerim sıfatını yazdın. Öğrendin. Kerim işte vermesi çok geniş olandır. Vermesinde sınır olmayandır. Cömert olandır. Mesela hazineleri en geniş olandır. Ne yaptın? Birinci aşamayı tamamladın. Öğrendin, bilgi edinin. İkinci aşama, elini kaldıracaksın. Allah'tan beklediğin ve Allah'ın cömertliğiyle alakalı olan ne varsa Allah'tan isteyeceksin. Mesela, şimdi normalde insan yaptığının hak ettiğinin karşılığını alır. Doğru mu? İnsan yaptığının karşılığını alır. Yani hak ettiğinin karşılığını alır. Şimdi sen mesela diyelim ki tembelsin. Yani yaptığın ile Allah'tan beklediğin birbirini tutmuyor. Neye ihtiyacın var şu anda senin? Allah'ın cömertliğine ihtiyacın var. Yani sana cömertçe verecek. Hani senin sana adaletiyle vermeyecek burada. Sana adaletiyle verse perişan olacaksın. Çünkü senin yaptığına karşılık verse işin içinden çıkma mümkün değil. Elini kaldıracaksın. Ey kerim olan Rabbim diyeceksin. Şüphesiz ki senin hazinelerin geniştir. Senin kereminin üzerine bir kerem yoktur. Sen o kadar kerimsin ki kafir olanlar bile ellerini kaldırıp sana yöneldiklerinde sen onların ellerini boş çevirmiyor, onların istediklerini onlara veriyorsun. Ben senin kulunum. Tevhid ile sana kulluk ediyorum. Seni razı etmek istiyorum ama beceremiyorum. Senin cömertliğine ihtiyacım var. Ya Rabbi, şu şu şu konuda biliyorum ki yaptığım istediğimin karşılığı asla değildir. Yani mesela ben ne istiyorum? İyi bir ilim talebesi olmak istiyorum misal. Ama çalışma şeyim de belli, çalışma oranım da belli. Ben ilim ehli olmak istiyorum, ilim talebesi olmak istiyorum. Fakat bunun uğruna yaptığım çalışma ile ilim talebesi bile olamam. Bunu biliyorum. Ama sen o kadar kerimsin, o kadar cömertsin ki azı çoğaltan, yoku var edensin ya Rabbi. Allah Azze ve Celle'den bu şekilde isterim mesela. Bunu bitirdim. Bu dua'ul nedir? Bu dua'ul meseledir. Şimdi hangi kısma geçeceğim bu sefer? Dua'ul ibadet kısmına geçeceğim. Rabbim cömerttir. O zaman cömertliği sever. Cömert olacağım insanlara davranırken. Doğru mu? Bak onun isim ve sıfatıyla ona kulluk ediyorum. Onun isim ve sıfatıyla ona kulluk etmenin birinci aşaması kula layık olanlarla kulun ahlaklanmasıdır. Kula layık olanlarla kulun ahlaklanmasıdır. Allah kerimse ve sen onun keremini bekliyorsan, kerem de kullarda güzel bir sıfat ise eğer, o zaman sen de arkadaşlarına karşı cömert olacaksın. Doğru mu? Bu birincisi. Onunla ahlaklanacaksın. Ama mütekebbir sıfatıyla ahlaklanabilir miyiz? Bak o kula yakışmaz. Onunla ahlaklanaması. Ben tekim, benim üstüme yoktur. El-ahad veya el-vahid sıfatıyla sıfatlanabilir misin? Ama Rahman sıfatıyla sıfatlanabilirsin. Rahim sıfatıyla sıfatlanabilirsin. Melik sıfatıyla sıfatlanabilirsin. Kerim sıfatıyla sıfatlanabilirsin. Önce vereceksin. Allah kendinde hangi sıfat varsa kullarında da onu görmeyi sever. اِنَّ اللّٰهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ اِنَّ اللّٰهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ اِلَّا طَيِّبًا mesela. Bak hep sıfatlarına karşılık muamele ediyor Allah kullarıyla. اِنَّ اللّٰهَ رَف۪يقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ Allah rafiktir, rıfkı sever diyor peygamber. Allah güzeldir, güzeli sever. Allah temizdir, temiz olanı kabul eder diyor mesela hadis-i şerifte. Onun için sen ne yapacaksın? Sıfatlanacaksın. Merhametli olacaksın, kerim olacaksın. Bu birinci adımı attın. İkinci adım bu sefer ne yapacaksın? Umut içerisinde olacaksın. Benim Rabbim cömerttir. Benim Rabbimin hazineleri tükenmez. Bu açılan elleri boş çevirmez. Bu ruh haliyle bekleyeceksin. Olacak arkadaş, bu iş olacak. Ben bu işi, bu dilek şeyi öyle birine verdim ki, yapamayacağı bir şey yok. Doğru mu? Karar verdiğinde kararının karşısında duracak bir şey yok diye. Bu ruh haliyle. Ben Allah'ın cömertliğine sığınmışım. Allah'ın cömertliğinden istemişim. Yapamayacağım öyle mi? Mesela tarzında insanın kendi ruhunda, kendi şeyinde o isim ve sıfatın manalarını tecelli ettirmesidir. Allah'ın izniyle bunları yaparsak, yani özetleyeyim. Siz bunu herhangi bir isme uygulayabilirsiniz. Önemli değil. Önce öğrenmek. Öğrenmek için iki yol zikrettim. Doğru mu? Öğrenmek için iki tane yol zikretmiş oldum. Sonra ibadet etmek. İkinci aşama. İkinci aşamayı nasıl yapacağız ibadeti? O da ikiye ayrılır. Bir, dua etmek. O ismin gereğince Allah Azze ve Celle'ye dua edeceğiz. İki, o ismin gereğince Allah'a kulluk edeceğiz. Önce o isim ve sıfatla mümkünse ahlaklanacağız. Sonra o ruh halinde yaşayacağız beraber. Bunu dediğim gibi ben kerim sıfatına örnek verdim. Siz diğer sıfatları da buna kıyas edebilirsiniz. Başka sorusu olan? Tamam. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين